radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shalom, vanavond is het Erev Pesach. De naam van deze parasha-lezing is Ta'anit Bechorot, het vaste van de eerstgeborene. Daarbij lezen we Exodus hoofdstuk 32 vers 11 tot en met 34 vers 10. Naast Exodus 12 vers 21 tot 54 en Numeri hoofdstuk 28 vers 16 tot 25. De Haftara-lezing voor de Pesach is Malachi hoofdstuk 3 vers 4 tot 24 en Jozua hoofdstuk 5 vers 2 tot en met 15 en hoofdstuk 6 vers 1 en vers 27. Uit de Berit Chadasha lezen we Lucas hoofdstuk 22 en Johannes 13 en 14. Vanavond, dus de avond van de Pesachviering van het slachten van het paaschalam. We onderbreken daarom de vaste volgorde van de parasha-lezingen. Aansluitend op het Pesach vieren we het feest van de ongezuurde broden en eten we 7 dagen lang matzes. Beide feesten horen bij de Moadim, de vastgestelde hoogtijdagen, volgens Leviticus 23 vers 4. Dit zijn de Moadim, de vastgezette hoogtijden des Heren, de heilige samenroepingen welke gij uitroepen zult op hun gezette tijd. In de eerste maand, op de 14e de maand tussen de 2 avonden, is des Heren Pascha. En op de 15e dag van deze maand is het feest van de ongezuurde broden des Heren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Let op, het zijn 2 feesten, de Pesach en Chag HaMatzot, het feest van de ongezuurde broden. Zo lezen we dat ook in Exodus 23 vers 15. Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, ter bestemde tijd in de maand Aviv. Want in deze maand zijt gij uit Egypte getogen, doch men zal niet ledig voor mijn aangezicht verschijnen. Een feestdag en een feestperiode van 7 dagen, samen dus 8 dagen. Enerzijds 2 afzonderlijke feesten, getuigende onder andere uit de verschillende offers op die dagen, en anderzijds zo nauw met elkaar verbonden dat je het één met de naam van de ander aanduidt. Op de Erev Pesach gedenk je de Exodus op zo'n wijze alsof je er zelf bij bent geweest. Je leeft naar je geloof en voedt de gerechtigheid uit dat geloof. Je bent met hem, Gods paaschalam, de dood ingegaan en met hem opgestaan. Tijdens het Pesachmaal worden bepaalde gebeurtenissen van die uittocht door het verhaal, de Haggadah, in herinnering gebracht. En dat in een bepaalde volgorde, de seder. Daarom wordt dit feestmaal de sedermaaltijd genoemd. De Heere gebiedt Mozes diverse voorschriften aan het nageslacht mee te geven om deze gebeurtenis te gedenken. Zo stelt hij, je zult de gedenkdag als een feest voor de Heere vieren. Exodus 5 vers 1, hoofdstuk 12 vers 14 en hoofdstuk 13 vers 6. Vertel het nageslacht over zijn tekenen waarmee de eeuwige alle afgoden van Egypte vernederde door 10 plagen over hen uit te storten. En dat nog wel in 1 jaar tijd. Exodus 10 vers 2. Waarom en wat de Heere jou gedaan heeft, zul je op die dag uitleggen aan je zoon. Exodus 13 vers 8. Neem een bundeltje hyssop, peterselie lijkt erop, hoofdstuk 12 vers 22. Het zout zal bij geen enkel offer aan de Heere ontbreken. Neem daarom ook zout water, waar je de peterselie 2 keer indoopt om te gedenken dat de farao in zijn ongezeggelijkheid en weerspannigheid jullie slavendienst 2 keer zo zwaar maakte, Leviticus 2 vers 13. Gebraden vlees zul je eten, van een lam, dat zonder enig gebrek is, en waarvan je de botten niet zult breken, Exodus 12 vers 5 en 46 en Numeri 9 vers 11 en 12. Nodig je buren daarbij uit als het te veel is voor je eigen gezin. Alleen. Met ongedecemd brood, matzes, Exodus 12, vers 8. Want bij elk slachtoffer moest naast zout een spijsoffer gebracht worden van uitsluitend ongezuurd brood. Met het Pascha zul je met je gezin bittere kruiden eten, zoals radijs, andijvie, mierikswortel en dergelijke. De kinderen zullen vragen stellen, directe vragen, zoals wat, waarom, wie en hoe, Exodus 13, vers 14. Dit zijn allemaal onderdelen die in een Bijbelse zedemaaltijd een plaats hebben gekregen. Yeshua vervulde de Pesach en ook de zedemaaltijd en voegt daar enkele nieuwe elementen aan toe. Daarom geeft het evangelie van de Messias meer dan voldoende aanknopingspunten om het Pesach nieuw te vieren. De apostel Johannes besteedt niet ten onrechte meer dan de helft van zijn evangelie aan dit Pascha, het feest van de ongezuurde broden en de opstanding, waarvan het brengen van een omer van de eerstelingsgarven van de gerstenoogst de voorafschaduwing is. Als de eerstelingen heilig zijn, dan is de hele oogst geheiligd. Als de wortel heilig is, dan ook de takken, stelt Paulus in Romeinen 11, vers 16. En in Johannes 17, vers 11 en 19 zegt Yeshua: Heilige Vader, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Dat bad Yeshua in het hoogpriestelijk gebed voor ons. Zowel Yeshua als Paulus, de apostel voor de volkeren, maant ons om het Pascha te vieren. Paulus heeft de opdracht van Yeshua zelf ontvangen. Hij zegt in 1 Korinthe 11, vers 26: Want zo dikwijls of telkens als gij dit ongezuurde brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Yeshua is de komende, in het Grieks de afikomen, de van de Vader gezondene, de Messias die komen zou. Hij is het Paschalam. Paulus zegt in 1 Korinthe 5, vers 7: Zuiver dan het oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk de Messias. Zo dan, laat ons feest houden, niet in het oude zuurdeesem, nog in het zuurdeesem van de kwaadheid en de boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. En Yeshua geeft op de zedenavond op indringende wijze zijn discipelen zijn voorschriften mee. Want op het einde van de maaltijd zegt Yeshua tegen zijn discipelen onder andere in Johannes 13, vers 4: Ik, jullie Heer en Meester, heb jullie de voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkanders voeten wassen, want ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als ik. Luister goed, ik zeg jullie dat een dienaar niet belangrijker is dan zijn Heer, en een boodschapper is niet belangrijker dan de man die hem heeft gestuurd. Het is heerlijk voor jullie als jullie dat begrijpen en je ook zo gedragen. En in Lucas 22, vers 15 staat: Ik heb zeer verlangd, zeer begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. Hij nam een beker met wijn en dankte God ervoor. Toen zei hij: Drink uit deze beker en geef hem aan elkander door. Want ik zeg jullie dat ik geen wijn meer zal drinken totdat het koninkrijk van God is gekomen. En hij nam een matze en dankte God ervoor. Toen brak hij het in stukken. Dit is de matze die de afikomen genoemd wordt. Gaf die aan hen en zei: Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en gedenk mij. En hetzelfde deed hij dan ook met de beker na de maaltijd en zei: Deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Het is mijn bloed dat voor jullie wordt uitgegoten. Het bloed van het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Se ha Elohim. Share. Yeshua, Shenishlacham me'at Eloheinu, Nechnas la'mishkan b'damo. Ken hu haseh, asher nechat tachat ha'einu, hu ha'kohen ha'gadol. Waarom heeft Yeshua het Lam Gods gezegd: ik heb zeer sterk verlangd dit Pascha met u te eten eer dat ik lijd? Bedenk dat Yeshua alles wist wat er zou gaan gebeuren. Johannes 13 vers 1 staat: en voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En in vers 3, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van de Vader uitgegaan was en tot de Vader heen ging. En in Johannes 18 vers 1, Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Yeshua wist alles wat zou gaan gebeuren. Hij wist wat in de profetieën betrekking op hem had, daarom legt hij het de Emmausgangers na zijn opstanding in detail uit de schriften uiteen. Hij wist dat alles. Niet in de laatste plaats omdat hij met Mozes en Elia op de berg der verheerlijking over zijn uitgang te Jeruzalem heeft gesproken, Lucas 9 vers 31. Hij is als Mozes aan de vooravond van de uittocht. Mozes wist dat de eeuwige Israël, zoals in Exodus 6 vers 5 tot 8 staat, 1. zijn volk uit de slavenarbeid zal bevrijden, hen uit de dienstbaarheid aan de sterke farao, de representant van de dood, zal wegrukken door hen te verlossen. 3. De ene hen zal aannemen en tot zijn volk zal maken. En 4. Hij zal hun God zijn en in zijn land brengen, zoals hij beloofd heeft aan Abraham. Nu, met dit Pascha zal Yeshua de dood door zijn eigen dood teniet doen voor allen die door geloof uit genade deel aan hem hebben gekregen in de herschepping, in de wedergeboorte, in de besnijdenis van het hart. Dan jaagt de dood voor hen geen angst meer aan. Dood, waar is uw prikkel? Zegt Paulus in 1 Korinthe 15 vers 55 als retorische vraag. En in Hebreeën 2 vers 9 en vers 14 lezen we dat we door de angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren, maar in hem is een volledige bevrijding van angst, van zonde en van oordeel. Ja, van de dood zelf. En van hem die door de dood regeerde in de harten van de mensen, de overste van deze wereld. Hij is geoordeeld door het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Tijdens de zedemaaltijd stond en staat het Lam dat geslacht was centraal. Het bloed van het Lam was aan de deurposten gesmeerd met een bundel hyssop, opdat de verderfengel aan hun huis voorbij zou gaan, Pascha, en hun eerstgeborenen niet zou slaan. Maar nu, na de verwoesting van de tempel, wordt er geen lam meer geslacht. Wat staat er dan centraal in de traditionele Pesachschotel en in het verhaal van de Pesach, de Haggadah? Op het eind van de maaltijd, na de lofzang van Psalm 113 tot en met 118, zet men in de Joodse traditie de deur open voor Elia, want als Elia komt, dan zal ook de Messias komen. En daarom willen we volgend jaar in Jeruzalem zijn, de Shana Haba A Be Yerushalayim. Dat zij de verwachting van de Messias bij de viering van de seder centraal stellen, blijkt uit de volgende bijzondere sedertraditie. In de vijfde stap van de seder, aangeduid met Magid, wordt de geschiedenis van het leven van Mozes, de Exodus en de doortocht door de Rode Zee verteld. Daarbij neemt de leider van de maaltijd de middelste van de drie matzes, de afikomen genoemd, en breekt die matzen in tweeën. De middelste matze staat voor geheel Israël, maar wanneer die gebroken is, staat het grootste deel voor de lang verwachte Messias. Dat deel doet hij daarna in een linnen doek en verstopt die ergens in huis. Op het einde van de maaltijd zullen de kinderen deze gaan zoeken en het kind dat hem vindt ontvangt 50 dagen later op het wekenfeest een cadeau. De verborgen afikomen moet gevonden worden, anders kan de maaltijd niet afgesloten worden. Die stap, de 12e in de seder van 15 stappen, heet Tsafun of Tsafun afikomen. Tsafun betekent verborgen. Wanneer de afikomen gevonden is, dan eet iedereen daar een stukje van. Het is het laatste dat gegeten wordt. Als Yeshua de afikomen neemt, dan staat er, en hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Lucas 22, vers 19. Daarvoor is de vierde en laatste beker, de beker van het verbond, de beker tot aanneming van zonen, al rondgegaan. Rond deze tekenen stelt Yeshua de vernieuwing in het tweede verbond vast. Daar ging zijn verlangen naar uit. Hij zegt daarmee, ik ben de afikomen. Ik ben degene die in de wereld zou komen, gezonden van de Vader. Met die naam wordt hij op verschillende plaatsen in het evangelie en de brieven genoemd. Bijvoorbeeld de Johannes de Doper als hij in de gevangenis vraagt, bent u degene die zou komen, of verwachten wij een ander, Matthäus 11, vers 3. Diezelfde Johannes had daarvoor nog gezegd in Johannes 3, vers 29 tot 31, die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik moet minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Johannes de Doper is de vriend van de bruidegom en de bruidegom is Yeshua. En in Johannes 6, vers 19, na de broodvermenigvuldiging, zegt de schare, waarlijk, dit is de profeet die in de wereld zou komen. En Martha belijdt haar geloof voor de opstanding van Lazarus uit de dood, u bent de Messias, Gods Zoon, die komende is in de wereld. Johannes 11, vers 27. De komende, de afikomen aan de sedermaaltijd, wijst op de Messias, op Yeshua, het Lam van God. Deze Griekse benaming, afikomenos, de komende of hij die gekomen is, staat notabene in een Hebreeuws geschrift, de Mishnah, uit de 2e eeuw. Afikomenos is een passief deelwoord, een mannelijk zelfstandig naamwoord van het werkwoord afikneomai. Deze vorm komt voor in de Christian Passover Haggadah van Melito van Sardis in de 2e eeuw. Melito noemt daarin de gezalfde, de Christus, deze die uit de hemel naar de aarde komt. Houtos afikomenos ex uranon. Het werkwoord afikneomai kan met aankomen of bereiken van vertaald worden. Dus de afikomen, de Messias, is degene die zal komen en die het voornemen van de Vader tot zijn bestemming zal brengen, Gods welbehagen. Zijn eeuwig voornemen zal door hem voortgang vinden, zegt Jesaja in hoofdstuk 53, vers 10. En Paulus werkt dat in de Efezebrief uitgebreid uit. Hoe passend is het daarom om op een Pesachschotel naast het een heel botje van een schaap, een geit of een kip, aan het begin van de seder, de kleinste helft van de gebroken matse op de sederschotel te leggen. Het kleinste deel wijst al heen naar het verborgen grootste deel. Zo staat de afikomen, het Pesachlam, centraal, voor, tijdens en zelfs na de sedermaaltijd. Zo kunnen we hem telkens gedenken totdat hij komt, maar dan voor de tweede maal. Ik heb zeer begeerd dit Pascha met u te eten en deze beker te drinken eer dat ik lijd. Waarom heeft Yeshua de rechtvaardige geleden aan het vloekhout zoals hij geleden heeft? Laten we dat nader in de geschriften van Mozes en de profeten onderzoeken. In Deuteronomium 31 vers 16b, daar staat: het volk zal mij verlaten en mijn verbond vernietigen dat ik met hen gesloten had. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hen ontsteken, en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen, zodat zij tot spijze zullen zijn, en veel kwaad en benauwdheden zal hen treffen, zodat zij te dien dagen zullen zeggen: heeft dit kwaad ons niet getroffen, omdat mijn God in het midden van ons niet is? Daarom zal hij de vloek zenden. Deuteronomium 28 vers 20. En in Deuteronomium 4 vers 27 staat: en de Heere zal u verstrooien onder de volken, en gij zult als een klein volkje in getal overblijven onder de volken, waar de Heere u henen leiden zal. Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, noch u verderven, en hij zal het verbond uw vaderen, dat hij hun gezworen heeft, niet vergeten. In Jeremia 9 vers 25, daar lezen we: ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik bezoeking zal doen over alle besnedenen, met degene die de voorhuid hebben, over Egypte en over Juda, over Edom en over de kinderen Ammons, en over Moab en over allen die aan de hoeken afgekort zijn, die in de woestijn wonen. Want al de heidenen hebben de voorhuid, maar het ganse huis Israëls heeft de voorhuid des harten. Jeruzalem wordt in Ezekiel 16 vers 32 genoemd en de steden van Juda. En in Jeremia 9 vers 2 en 11 worden ze samen genoemd als een overspelige vrouw. Daarom zal ik de Heere der Heerscharen, de God van Israël, de profeten van dit volk spijzigen met alsem, en ik zal hen drenken met galwater. Jeremia 9 vers 15, want van hen is de huichelarij uitgegaan. Wacht u voor de huichelarij van de Farizeeën, hun zuurdeesem, zegt Yeshua. Hoe? Door Gods woord centraal te blijven stellen en niet de overlevering van de mensen, de belijdenisgeschriften, de mondelingenleer, die niet in overeenstemming is met wat geschreven staat. Door in zijn raad te staan en zijn woord te verkondigen, stelt Jeremia in hoofdstuk 23 vers 18 en 22. Dan zou het volk zich wel bekeerd hebben. Vers 29. Mijn woord is als een vuur, is als een hamer die de steenrots verbrijzelt. Maar een weinig zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Galaten 5 vers 9. Wat is dat zuurdeesem? In Lucas 12 vers 1 staat daarover: voor eerst wacht u zelf voor het zuurdeesem van de Farizeeën, welke is geveinsdheid of huichelarij. Zij waren op de stoel van Mozes gaan zitten, maar deden niet wat Mozes leerde. Daarom dat zij zich wachten zouden van het zuurdeesem van de leer der Farizeeën en Sadduceeën, Matthäus 16, vers 6, 11 en 12. De Sadduceeën logende de opstanding der doden. Marcus 8, vers 15 voegt nog toe, zie toe, wacht u van het zuurdeesem der Farizeeën en van het zuurdeesem van Herodes. Herodes die zichzelf groot maakte in zijn eigen dunkelijke godsdienstigheid, maar kinderen vermoordde en vervolgens op diezelfde dag de tempel schaamteloos in zou hebben kunnen gaan. Ezekiel 23, vers 39. Samaria en Israël worden beide als overspelige vrouwen ten voorbeeld neergezet in de oordeel over hen. Het oordeel over een overspelige vrouw is tot in de details beschreven. De profeten waarschuwen de valse profeten, de inwoners van Jeruzalem, Judea en het land voor zijn oordelen als het volk zich van hem afkeert. Rechtvaardige mannen zullen het oordeel hierover uitspreken. Ezekiel 16 vers 38 tot 44 en hoofdstuk 23 vers 45. Welke vervloekingen en oordelen worden over een overspeelster en overspeler uitgesproken? Het zal opgeschreven worden wat ze gedaan hebben en verbrand, de as met het stof van de tempelvloer vermengd met water te drinken gegeven. Bij schuld zal het bitter worden. Zij zal naakt te kijk staan, bespot en uitgelachen worden vanwege haar hoererij. Haar man zal zijn aangezicht voor haar verbergen en haar verlaten. Zij zal dorst lijden, met het zwaard doorstoken worden. Zij zal eenzaam zijn. Uiteindelijk zal zij ter dood gebracht worden. Haar vijanden zullen om haar bezit loten, Joël 3, vers 1 tot 3. Al deze vervloekingen en oordelen heeft de Messias op zich genomen. Hij werd voor ons tot een vloek, want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, Galaten 3, vers 13. Waarom was zijn dood noodzakelijk? Omdat er geen andere weg was voor het behoud van Jood en niet-Jood. Een gescheiden vrouw mocht namelijk niet na het huwelijk met een andere man terugkeren naar haar eerste man, Deuteronomium 24, vers 4. Dat is voor de eeuwige een gruwel. De eeuwige zegt in Jeremia 3, vers 1, keer nochtans terug. Hoe kan dat dan in Gods naam? Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens anderen mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou dat het land niet zeer ontheiligen? Gij nu hebt met vele mannen gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij, zegt de Heere. Uit de tekst spreekt dat het zowel over het huis van Israël gaat als over het huis van Juda. In de kern van de zaak hebben beide zich gehecht aan andere goden. Hoe zouden zij dan nog kunnen terugkeren tot hun man en maker, de heilige Israëls? De eeuwige heeft gezocht naar hoe datgene dat verloren dreigde te gaan behouden zou kunnen worden. Daarvoor moest de bruidegom zelf door de dood heen zijn eigen leven geven in de dood. Paulus schrijft daarover in Romeinen 7 vers 3, daarom dan, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk degene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Hij is de eersteling opgestaan van tussen de doden. Hij heiligt de hele oogst, Romeinen 11 vers 16. Wij zijn naar de woorden van Jacobus 1 vers 18 in zekere zin eerstelingen van zijn nieuwe schepping, gebaard door zijn woord. Wij hebben de eerstelingen van zijn geest, Romeinen 8 vers 23. In Hebreeën lezen we Yeshua om de vreugde die voor hem lag, het lijden van de dood aan het hout op zich heeft genomen, de schande niet geacht heeft en daarom nu terecht verheerlijkt is en zit op de troon aan de rechterzijde van de Vader, totdat al zijn vijanden als een voetbank voor zijn voeten zijn onderworpen. En iedere knie zich zal buigen en elke tong zal belijden, Yeshua ha Adon, Jezus, Hij is eer. En zo zullen zij weten dat ik hun God ben, die hen bevrijd heeft van de macht van de zonde en de dood. Alle reden om feest te vieren, want we zijn met hem gestorven, begraven, opgestaan en zullen deel hebben aan zijn

worship you with all of my strength. You are my God. Old Koa, old Ahava, old Mincha Bechaya. Old Koa, old Ahava, old Mincha Bechaya. Ve'ahal Shimcha Bechol Meodi. to the mountain of the Lord. המחזיקים בה. Should die. radioisrael.nl.